Sasa tunaingia moja kwa moja katika babu ma nuhiya anhu min albuyu. Tuko pamoja? Sawa sawa. Babu mlango ma nuhiya anhu, yaliyokatazwa min albuyu katika biashara. Babu mlango ma nuhiya anhu, yaliyokatazwa min albuyu katika biashara. Mlango huu utazungumzia masala ni mambo gani na mambo gani ambayo hayafai, yamekatazwa katika biashara. Anasema Sheikh Uthaymeen katika mukaddima wake katika sharhi hii ya Tanbih al-Fahm kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka nidhamu maalum na mtume wake katika masala ya biashara, ameweka nidhamu. Na bila hii nidhamu kwa kweli ingekuwa ni vurugu tu. Na katika nidhamu hii ni mabniyatu ala al-adl. Nidhamu iliyowekwa na Allah katika biashara imejengwa katika misingi au imejengewa katika nini? Uadilifu. Na akajalia kwamba muamala wote wa kibiashara ni halali. Asli. Asli ya saa ni kwamba atijara hal ni halali, muamala wote wa biashara, ila isipokuwa utakuwa ni haramu muamala ule wa biashara patapotokea dalili ya kuharamisha biashara ile. Mfano riba, ikiwa kuna riba tuseme biashara hii ni haramu, dalili ndani yake kuna riba au kuna al-ghurr, udanganyifu, bana biashara hii ni haramu. Haramu ndiyo dalili, kuna udanganyifu, lakini asili ya biashara ni halali, ambapo itakapotokea kuwa ni haramu basi mpaka ipatikaniwe nini? Dalili. Sasa miongoni mwa faida ya mlango huu ili tujue kwamba biashara hii ni haramu kwa dalili hii, biashara hii haifai kwa dalili hii, biashara hii ni halali. Ni halali, ni halali. Haina uharamu? Ndiyo, kwa sababu hakuna dalili iliyokuja kuonyesha uharamu. Nafikiri hivi ndilo main point anataka kufahamisha Sheikh Uthaymeen kwamba biashara zote ni halali, isipokuwa itapopatikaniwa dalili ya uharamu, basi hapo itakuwa biashara hiyo ni haramu, kama vile riba, udanganyifu, dhulma, almaisir, mambo ya kamari na mambo mengine hayo mbalimbali. Naam. Alhadithu alawwal, hadithi ya mwanzo katika mlango huu. An Abi Sa'id al-Khudri. Kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna hakika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha, amekataza, anil munabadha, amekataza almunabadha. Nini munabadha? Wa hiya tarhu ar-rajul thawbahu bil-ba'i ila ar-rajul qabla an yuqallibahu aw yandura ilayhi. Maneno haya, wa hiya tarhu ar-rajul, haya ni maneno ambayo ni arawi, kama alivyosema Ibn Uthaymeen katika sharhi, anasema wa tafsiru hal hadith min kalami as-sahabihi, kwamba hayo ni maneno ya nani? Ya sahaba, na sio maneno ya mtume. Haya, wa hiya tarhur rajul, haya ni maneno ya sahaba, mtume amesema tu. Riwaya imekuja kwamba an-nasra naha anil munabadha, bas. Ama hii ni kwamba wa hiya tarhu, haya ni maneno ya sahaba. Sasa anashirehesha, anatafsiri nini maana munabadha. Usio ukaunganisha kwamba naha amekataza anil munabadha wa hiya tarhu, wa hiya tarhu ni kalamu sahabi, ni maneno ya sahaba, anatafsiri nini maana almunabadha. Munabadha ni nini? Munabadha kwa tafsiri hii ya maneno ya sahaba, hiya tarhu ar-rajul thawbahu, kwa Kiswahili ni kusema ni tarhu ni kutupa au lugha ile ya kipwani zaidi kurembea, kurembea au kurusha. Kwa hiyo mtu anaporusha nguo yake, tarhu rajulu thauba, ni kule mtu kurusha nguo yake au kurembea nguo yake, ila rajuli, kumrushia mtu mwingine, bilbai, kwa lengo la kumuuzia. Kwa ina maana anamuuzia nguo mitumba, tuseme hii biashara hii, lakini huwa anamtupia, anamrushia mtu mwingine. Kabla an yukallibahu, yani kabla ya huyu mnunuzi kuigeuza geuza ile nguo, au yandhura ilaihi, au kuikagua, kuiangalia, je haina tobo, je nguo hii iko hivi, je nguo hii, basi tu amemfupia tu hiyo. Kwa hivyo hili ndilo ambalo Bwana Mtume SAW alilolikataza katika hadithi hii. Almunabadha, tutakuja kuiangalia zaidi sharhe nzuri zaidi ya Ibn Uthaymeen katika Bulughul Maram. Walmulamasa, na Mtume SAW amekataza almulamasa. Nini maana almulamasa? Almulamasa kwa Kiswahili ni kushika, natokana na lams, kushika. Sahaba ameifasiri mulamasa, anasema walmulamasa ni lamsu rajuli thauba, ni mtu kushika nguo au kuikamata nguo. Wala yandhuru ilayhi, na wala haiangalii au haipekuri pekuri. Wala yandhur ilayhi, haitazami, sio kuitazama kwa jicho, bali akuitazama nguo kabla hajainunua, anaiangalia akaifungua hivi, akaiangalia urefu wake. Wala yandhur ilayhi, wala haitazami. Hii ndiyo na maana mulamasa, ikawa kashika nguo mtu lakini hajaitazama, ikawa biashara imefanyika katika sampuli hiyo. Hili ndiyo ambayo ililokatazwa katika biashara, miongoni mwa hayo ni hayo. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha an anil munabadha, amekataza masala ya kurusha au kutupa. Maana yake nini? Wahiya taruhu rajuli thawbahu, nako ni kutupa mtu nguo yake, bilba'i, kumuuzia, ila rajuli, mtu mwingine, kabla an yukallibahu, kabla an yukallibahu, kuigeuza geuza, au yandhura ilayhi, au kuiangalia na kuikagua. Wa almulamasa, na Bwana Mtume amekataza vile vile walmulamasa. Almulamasa ni lamsu rajuli thauba wala yandhuru ilayhi, ni mtu kushika nguo, kuikamata nguo katika kule kuuziana, lakini haipekui, haiangalii, akawa ameuziwa tu. Kwa hapa tunapata maneno mawili tu ambayo ndiyo yamekatazwa, almunabadha na almulamasa, almunabadha na almulamasa. Almunabadha ni biashara hususan ya nguo, kwamba muuzaji amtupia mtu ule mnunuzi, hiyo 2000. Sasa wewe inabidi eshakutupia, inabidi utoe kabla, kwamba ngoja kwanza, ukishakutupia ndio tayari hiyo. Hii inaitwa ni almunabadha. Na almulamasa ni utachoshika chochote hapa 1000. Kwa hiyo almuhimu, tutaangalia zaidi sharhe ya Ibn Uthaymeen katika Bulughul Maram. Kuna riwaya kama hii, lakini imekuja katika sigha nyingine, ambayo ili tupate faida, inakusudiwa nini hii almulamasa walmunabadha. Naam. Kwa hiyo sasa ningependa usikilize maelezo mazuri kwa kituo kuhusu almunabadha na almulamasa. Mtume salam amekataza biashara ya sampuli hizi. Katika Bulughul Maram kuna hadithi ambayo inafanana na hii tuliyosoma, Na hadithi hii ya Anas bin Malik ambayo rawahu al-Bukhari alisema Mtume صلى الله عليه وسلم qala, anasema Anas, naha Rasulullah صلى الله عليه وسلم, amekataza Mtume صلى الله عليه وسلم, anil muhaqala wal muhadara wal mulamasa wal munabadha wal muzabana. Kwa huku sasa kuna yaluzidi moja mbili tatu, kuna mambo matatu ambayo yamekatazwa: al-muhaqala wal-muhadhara wal-muzabana. Haya hatutahusika kuelezea, tutaelezea haya mawili tu, al-munabadha na al-mulamasa. Katika sharhe ya Ulughul Maram ya Ibn Uthaymeen, Fathu Dhul-Jalal wal-Ikram, akatolea shekhe maelezo yafuatayo. Nafikiri utafahamu kwa haraka sana nini maana al-munabadha ambayo Bwana Mtume salam amekataza. Anasema Sheikh Uthaymeen, al-munabadha katika Fathu Dhul-Jalal wal-Ikram, sharhe ya Ulughul Maram, an yaqul, ni kusema mtu, ay thawbin anbadhuhu, nguo yoyote naitupa,